إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحكام التكفين، حكم za kumtia maiti katika sanda. Yakulu Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, wa ba'da tamami al-ghasli wa at-tajfif yushra'u takfinu al-mayit, baada ya kukamilika kuoshwa na kukaushwa maiti, inatakiwa ni sunna kumtia katika sanda, kumvalisha sanda yule maiti. Wa yushtaratu fil kafani an yakuna satira, na ushartiwa katika sanda kuwa ni yenye kumsitiri yule maiti. Wa yushtaratu fil kafan an yakuna satira, ushartiwa katika ile sanda kuwa ni yenye kumsitiri maiti mwili mzima. ويستحب أن يكون أبيض نظيفا, na ni sunna iwe nyeupe ile sanda na iwe safi isiwe chafu. Sawaun kana jadidan wa huwa al-afdal au ghasila, sawa ilikuwa ni mpya na hiyo ndiyo bora zaidi, iwe sanda ni mpya au si mpya lakini imefuliwa ni safi haina taka. Wa miqdaru al-kafani al-wajib thawbun yasturu jami'a al-mayyit, na kiasi cha sanda ambacho ni wajib ni nguo itakayomstiri maiti wote, nguo inayomstiri maiti yote, hii ndiyo sanda, kiasi cha sanda ambacho ni wajib, iwe ile sanda inaweza ikamstiri maiti mwili wake mzima bila kubakia hata sehemu moja ya kiungo kiko wazi. Walmustahabu takfinu rajul fi thalathi lafaif, pia ni sunna kumkafini mwanamume kwa nguo tatu. Watakfinu lmarati fi khamsati athwab, na kumkafini mwanamke katika nguo tano, izarin wa khimar wa kamis walifafatani, nguo ya chini wa khimari na ya juu ya kumfunika, wa kamisi na kanzu, walifafatani na nguo mbili nyingine. Hii sala la tofauti ya mwanamke na mwanamume lina ikhtilaf, wengine wanasema kwa mwanamume na mwanamke ni nguo tatu peke yake, nguo tatu peke yake anafungwa nazo maiti, awe ni mwanamume au ni mwanamke. Wayukafanu saghiru fi thawbin wahid, na mtoto atatiwa katika sanda kwa nguo moja. Wayubahu fi thalathati athwab, pia ni halali, inajuzu pia kumkafini mtoto kwa nguo tatu. Zinawekwa nguo tatu sawa kwa sawa, saizi moja, maiti anawekwa kati, alafu zinazungushwa zile nguo tatu kwa yule maiti. Nguo ya kwanza inazungushiwa maiti, alafu inakuja nguo ya pili, alafu nguo ya tatu. Ndivyo anavyokafiniwa maiti. Nguo tatu zinawekwa saizi moja, alafu maiti anawekwa pale katikati, alafu inaanza ya kwanza, anafungwa nayo, ya pili, alafu ya tatu. Alafu huko mwisho kwenye kichwa kunafungwa, na huko kwenye miguu pia kunafungwa. Hiyo ndio sanda tayari. ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه. ni sunna kufukiza zile ka zile sanda kwa bakhur, udi au ubani, baada ya kunyunyizia maji ya waridi ile sanda. Baada ya kuzinyunyizia maji ya waridi, maji ambayo yananukia vizuri na mfano wa wardi, halafu zifukizwe kwa ubani. لتعلق بها او لتعلق بها رائحه البخور, ili ishike katika zile sanda harufu ya ule ubani unaofukizwa pale. Hii ni kabla ya kutiwa kabla ya kuvalishwa sanda yule maiti. Sanda zinafukizwa kabla ya kumweka yule maiti ndani ya zile sanda. Si kwamba inafukizwa na huku tayari maiti ashasafalishwa sanda, la. Hizi ni kwamba kabla ya kumkafini maiti ndipo zinafukizwa zile sanda peke yake. Wayatimu takfinu rajul bi an tubsata al-lafaifu thalathu ba'dhuha fawqa ba'd thumma yu'ta bil mayyit masturan wujuban bi thawbin wa nahwihi wa yudha'a fawqa al-lafaifi mustalqiya. Hutimia kumkafini mwanamume kwa kutandikwa zile nguo tatu, baadhi yake juu ya baadhi nyingine, kisha analetwa yule maiti masturan, hali ya kustiriwa, wujuban, kwa lazima, bithaubin wa nahwihi, kwa nguo na mfano wake. Astiriwe ile maiti kabla hajavalishwa ile sanda. Baada ya kuoshwa, halafu astiriwe kwanza. Halafu, yudha ufauka lafaif. Anawekwa ile maiti juu ya zile nguo, mustalki ya hali ya kuelekezwa kibla. Thumma yuta bilhanut, wahuwa tibu, kisha uletwa marashi, dalia ile watu wanatumia kwa ajili ya harufu nzuri. Wayujalu minhu fi qutnin baina aliyatai almayti mayit, na hujaliwa pamba baina ya makalio ya maiti. Lakini hili jambo maulama wengine wasema sio sunna, si sunna kumweka pamba katika masikio wala katika pua wala katika kwapa, sio sunna. Nasema watushaddu fawqahu khirqa, hufungwa kitambara. Thumma yuj'alu baqi alqutni almutayyibi ala aynayhi wa minkharayhi wa famihi wa udhunayhi wa ala mawadhi'i sujudihi jabhatihi wa anfihi wa yadayhi wa rukbatayhi wa atrafi qadamayhi. Ile pamba inajaliwa katika juu ya masikio, macho yake, pamba ambayo imetiwa marashi inawekwa juu ya macho yake na pua yake na mdomo wake na masikio yake na mahali pa kusujudia kwake, paji lake la uso, pua yake, mikono yake, magoti yake na ncha za vidole vya miguu. Lakini haya yote hayana dalili katika sunna. Haya yote hayana dalili katika sunna. Wa ala maghabun albadan, na katika sehemu za mikunjo za mwili alibitaini kwapa watayi rukbataini na mikunjo ya magoti wa surati na kitovu chake wayujalu min at-tibi baina al-akfan wa fi ra'sil mayyit na pia huwekwa marashi baina ya zile sanda na katika kichwa cha maiti thumma yuraddu tarafu al-lifafa al-ulya min al-janib al-aysar ala shiqqihi al-ayman kisha inarudishwa ile ncha ya nguo ya juu ya upande wa kushoto ala shiqqihi al-ayman juu ya upande wa kulia huku inaletwa huku thumma tarafuha al-ay tarafuha al-ayman ala shiqqihi al-aysar kisha ncha yake ya upande wa kulia juu ya upande wake wa kushoto hii kishaletwa huku na hii inaletwa hivi thumma athaniya kadhalika thumma athalithatu kadhalik ya pili hivyo hivyo kisha ya tatu hivyo hivyo wayakunu alfadilu min tuli lafaifi inda rasihi akthara mimma inda rijlaihi na inakuwa inaozidi kwa urefu wa zile nguo inda rasihi upande wa kichwani kwake zaidi kuliko upande wa miguu yake ile iliyozidi zaidi inakuwa katika upande wa kichwa kuliko katika upande wa miguu thumma yujma'u alfadilu inda rasihi wa yuraddu ala wajhihi kisha itakusanywa iliyozidi upande wa kichwa chake halafu inarudishwa kwenye uso wake wa yujma'u alfadilu inda rijlaihi fayuraddu ala rijlaihi pia inakusanywa hii iliyozidi kwenye miguu yake na kurudishwa juu ya miguu yake thumma tuqadu ala allafaifi ahzima kisha hufungwa katika zile nguo tatu hufungwa kama mikanda kamba tatu katikati na upande wa kichwa na upande wa miguuni lialla tantashira wa tuhallu aluqadu fil qabr ili sitawanyike ile sanda ndio inafungwa zile kamba kama mikanda halafu hufunguliwa ile mikanda katika kabri bila kuitoa inafunguliwa tu halafu inaachwa pale pale wa amma almar'a fatukaffanu fi khamsati athwab izarin tu'azzaru bihi thumma tulbasu qamisan thumma tuhammaru bi khimarin ala ra'siha thumma tulaffu bi lifafataini mwanamke yeye anatiwa sanda kwa nguo tano nguo ya chini anafungwa nayo kisha anavalishwa kanzu kisha anafunikwa mtandio juu ya kichwa chake kisha ndo anafungwa na nguo mbili tumeelezea pia kwamba hili halina dalili ila nguo tano kwa mwanamke pia halina dalili katika sunna iliyo na dalili ni zile zile nguo tatu kwa mwanamume na mwanamke khamisan ahkamu salati ala almayit hukumu za kumswalia maiti thumma tushra'u ba'da dhalika as-salatu ala almayit almuslim kisha ni sunna baada ya kuvalishwa sanda kumswalia maiti muislamu fa'an abi hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليه او حتى يصلي عليها من يحضري جنازه مبقى كليصليا فله قيرات انا قيراتي واحده ومن شهدها حتى تدفن من يحضري جنازه بعد يصليوا مبقى اكزيكوا مبقى لكزيكوا falahu qiratani ana qirati mbili za thawabu qila wa mal qiratani mtume akaulizwa ni zipi hizo qirati mbili anazopata mwenye kumswalia pamoja na kumzika qala mithlul jabalaini alazimain ni mfano wa majabali mawili makubwa thawabu za kumswalia maiti pamoja na kwenda kumzika ni mfano wa majabali mawili makubwa. Hili jambo wengi tunakosa thawabu hizi, wengi tunakosa thawabu hizi za kumswalia maiti na kumzika. Wengine maiti anasaliwa wako nje wanasubiri, wengine wanasubiri nje, wengine wanakwenda makaburini moja kwa moja bila kumsalia. Sasa wengi tunakosa thawabu hizi na ni thawabu nyingi. Ibn Umar radhiallahu anhuma ilikuwa haijui hadithi hii. Siku moja alipoisikia akamuuliza Abu Huraira, hii hadithi hii ni kweli? Mtume amesema kweli? Abu Huraira akamwambia naam, ni kweli. Ibn Umar akamtuma sahaba mwingine ende kwa mama Aisha radhiallahu anha kumuuliza. Akamtuma akenda akamuuliza, akamwambia hadithi ni sahihi na ni kweli, Mtume kasema hivyo. Ibn Umar alikuwa na vijio amevishika akavipiga chini kujuta kwamba alikosa thawabu nyingi, na hii ilikuwa hajui, ilikuwa hajui, lakini akapiga vijiwe kwa kujuta kwamba kumbe tumekosa thawabu nyingi za kumswalia maiti na kwenda kumzika, tulikuwa tunadharau, hatujui hadithi hii. Sasa lakini kuna watu wanajua, wanajua thawabu hizi, lakini maiti aswaliwa hapa, yeye kaswali ya dhuhuri, salata la maiti, atoka mtu enda zake, manake ana shughuli nyingi yeye, awacha thawabu. Kwa hiyo tunakosa thawabu nyingi sana. Muislamu anatakiwa akisikia salatu al-maiti, hata kama maiti hamjui, enda kumswalia kwa ajili ya thawabu. Lakini sisi tungojea mtu amjue, ni Abu Hashim, ndio enda. Lakini kama mtu mwingine hendi, sio hivyo. Ni katika haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzake kuhudhuria jeneza lake, kwenda kumswalia na kwenda kumzika. Lakini wengi tunakosa thawabu hizi, tunangojea maiti tumjue. Wasalatu ala almayti fardhu kifaya, kumswalia maiti ni fardhi kifaya. Idha fa'alaha albaadhu saqata alithbu anil baqin, baadhi wakilifanya jambo hilo la kumswalia, thawabu madhambi yanaondoka kwa wale waliobaki, hawapati madhambi. Watabqa fi haqqi albaqina sunna, inabakia katika haki ya wale waliobakia kwamba ni sunna, si faradhi tena. Salamaiti si lazima, wakiswalia baadhi wengine hawana madhambi, lakini wale ambao hawataki kuswalia, hawataki thawabu hizi, sasa ni kwamba wanakosa thawabu, pamoja kwamba si lazima, ni sunna kwao, lakini kuna thawabu nyingi. Qiratani si jambo dogo, na sote tunahitajia thawabu. Wa intaraka alkullu athimu, wakiwacha wote kumswalia maiti, wote watapata madhambi. Wa yushtaratu fi salati ala almayit an-niyya, hushartiwa katika kumswalia maiti nia. Wastiqbalu alqibla, na kuelekea qibla. Wasatru alawra, na kustiri tupu. Wataharatu almusalli walmusalla alayhi, na utahara wa mwenye kuswali na mwenye kuswaliwa. Huu mwenye kumswalia awe tahara, awe na udhu, na yule mwenye kuswaliwa pia awe tayari ameshaoshwa, ameshatawadhishwa. Wajtinabu najasa, katika masharti ya kumswalia maiti kujiepusha na najisi. Wa islamu almusalli walmusalla alayhi, na uislamu wa mwenye kusali na mwenye kuswaliwa, wote wawe ni waislamu. Wa hudhuru aljanaza in kanat bilbalad, na kuhudhuria yule maiti au lile jeneza likiwa liko pale mjini. Likiwa liko pale mjini, maiti yuko pale mjini, basi liwe hadhir lile jeneza pale linaposwaliwa. Wa kaunu almusalli mukallafa, pia kuwa yule mwenye kuswali, mwenye kumswalia maiti ni mukallaf, mtu baligh aqil, asiwe ni mtoto mdogo. Haya ni masharti ya as-salatu ala al-mayyit. Wa amma arkanuha, ama nguzo za sala ya maiti, fahiya al-qiyamu fiha, ni kusimama katika sala ya maiti kwa mwenye kuweza. Kama mtu hawezi kusimama, naam atakaa swali kukaa, lakini kwa mwenye kuweza kusimama ni lazima asimame kama sala nyingine za faradhi. Wa takbiratul arba, na takbira nne. Wa qira'atul fatiha, na kusoma fatiha baada ya takbira ya kwanza. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, na kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya takbira ya pili. Wadduau lilmayit, na kumuombea Mungu mayit baada ya takbira ya tatu. Watartib, na mpango huu ni lazima, mpango huu huwezi ukatanguliza kumsalia mtume kabla ya kusoma fatiha. Lazima kwanza takbira ya kwanza fatiha, takbira ya pili as-salatu ala nabii, takbira ya tatu ad-duau lilmayit, halafu takbira ya nne at-taslim, kutoa salamu. Wa amma sunanuha, ama suna zake, suna za salatu ala al-mayit, fahiya rafu liyadaini maa kulli takbira, ni kuinua mikono pamoja na kila takbira. Walisti'adhatu kabla al-qira'a, na kusoma a'udhu kabla ya kusoma Qur'ani, kabla ya kusoma fatiha, kufanya isti'adha. Wa an yad'u li nafsihi wa lil muslimin, na kuiombea mtu nafsi yake pia kuwaombea Waislamu. Wal israru bil qira'a, katika sunna za kumsalia maiti kusoma kwa siri. Wa an yaqifa ba'da at takbirati rabi'a wa qabla at taslimi qalila, na kunyamaza baada ya takbira ya nne na kabla ya kutoa salamu kunyamaza kidogo. Baada ya takbira nne, kabla ya kutoa salamu anyamaze kidogo, halafu ndio atoe salamu. Wa an yadha yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi, na kuweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto juu ya kifua chake. Waliltifatu ala yaminihi fi at-taslim, na kuzungusha uso upande wake wa kulia katika kutoa salamu. تكون الصلاه على الميت بان يقوم الامام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المراه. inakuwa kumsalia maiti asimame imamu na mwenye kusali peke yake mbele ya kifua cha mwanamume na katikati ya mwanamke. Ikiwa maiti ni mwanamume, yule imamu asimame nyuma ya kichwa cha yule mwanamume. Kama maiti ni mwanamke, imamu asimame katikati ya lile jeneza, katikati ya yule maiti mwanamke. Hii ni sunna, hii ndiyo sunna ya mtume sallam alivyokuwa akiwasalia maiti. Ikiwa maiti mwanamume, anasimama nyuma ya kichwa chake. Ikiwa ni mwanamke, anasimama katikati yake, sababu mwanamke anatakiwa astiriwe zaidi, hata kama yuko ndani ya tusi, lakini astiriwe zaidi. Ndio maana imamu anatakiwa awe katikati yake. Na hasa ni kwamba maiti hatii katika tusi kama vile watu wanavyofanya. Maiti ni kwamba anawekwa katika lile nani jeneza lake vile vile tu, kafunikwa sanda yake, halafu anakwenda kuzikwa. Kwa hiyo sunna ni kwamba maiti mwanamume, imamu asimame nyuma ya kichwa chake. Kama maiti ni mwanamke, asimame katikati yake. Wa yaqiful ma'mumuna khalfal imam, wale maamuma watasimama nyuma ya imamu. Wa yusannu ja'aluhum thalathata sufuf, na ni sunna kuwapanga safu tatu ikiwa watu sio wengi. Ikiwa watu sio wengi, ni sunna imamu awapange safu tatu. Kwa mfano, watu ni kumi wanaomswalia maiti. Ikiwa watu ni kumi, imamu ni mmoja, waliobaki wakae watatu watatu ili ziwe ni safu tatu. Thumma yukabbiru lilihram, kisha ataleta takbira kuihrimia. Wayataawadhu baada takbir, atasoma audhu baada takbira mubashara, baada ya takbira tu aanze audhu. Fala yastaftihu, hata soma duau listiftah, ile anaosoma katika sala ya kawaida hata soma, kama ni ile Allahu akbar kabira au wajjahtu wajha lilladhi fatara samawati wal ardha hanifa, hasomi ile duau listiftah katika salatu as-salatu ala al-mayyit. Wayusammi, na atasoma bismillahi, wayaqra'u al-fatiha, na atasoma fatiha. Thumma yukabbiru, kisha ataleta takbira nyingine ya pili. Wayusalli ba'daha ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na atamsalia baada ya takbira hiyo ya pili, atamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Mithla as-salati alayhi fi tashahhudi as-salah, mfano wa kumsalia mtume katika tashahudi ya sala. Thumma yukabbiru, kisha ataleta takbira nyingine ya tatu. Wayad'u lilmayyit bima warada, na atamuombea maiti kwa dua zilizokuja kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa minhu, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana, innaka ta'lamu munqalabana wa mathwana wa anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudhillana ba'dah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wassi' mudkhalah wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqa ath-thawbul abyadhu min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhuhu min adhabil qabri aw min adhabin nar wa afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Hizi ni katika dua ma'thura anin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa in kana al-musalli musalla alayhi untha, akiwa anaswaliwa ni mwanamke, qala Allahumma ighfir laha, atabadilisha ile dhamir, badala Allahumma ighfir lahu anasema Allahumma ighfir laha warhamha mpaka mwisho wa dua, bitaanithi dhamir fi du'a kullihi, kwa kuanithisha ile dhamiri katika dua yote. Wa in kana almusalla alayhi saghira, akiwa anaswaliwa ni mtoto, qala Allahumma ja'alhu farata wa dhukran liwalidayhi wa shafi'an mujaba, e mulangu hakim jalie huu ni faratan, ni akiba ya wazazi wake, ni kitangulizi na ni akiba ya wazazi wake, na ni muombezi mwenye kukubaliwa shufaa yake. Allahumma thaqil bihi mawazinahuma, e mulangu haki zifanye nzito kwa sababu yake mizani za wazazi wake. Wa a'dhim bihi ujurahuma, na ya'adhimishi au adhimisha thawabu zao. Wa alhiqu bi salihil mu'minin, na mkutanishe na watu wema walio waumin. Waj'aluhu fi kafalati ibrahim, jalie katika dhamana ya ibrahim. Waqihi bi rahmatika adhabal jahim, na umkingi kwa rehema yako na adhabu ya moto. Thumma yukabbiru, kisha ataleta takbira baada ya dua. Wayakifu ba'daha qalilan, atanyamaza baada yake kidogo. Thumma yusallimu taslimatan wahida an yaminihi, kisha atatoa salamu moja upande wake wa kulia, na pia yajuzu salamu mbili yajuzu pia salamu mbili. Salamu moja iko katika sunna na salamu mbili pia ni katika sunna. Wa man fatahu ba'd as-salati 'ala al-janaza dakhala ma'a al-imam fi ma baqiya, ambaye imemfutu baadhi ya salatu al-janaza, as-salatu 'ala al-janaza, ataingia pamoja na imamu fi ma baqiya, katika ile takbira zilizobakia. Thumma idha sallama al-imam, kisha imamu akishatoa salamu, qadha ma fatahu 'ala sifatihi, atakidhi na kulipiza zile zilizomfutu kwa namna yake ile ile. Kwa mfano ameingia tayari imamu yuko katika takbira ya pili ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye yule mahsbuq ataanza takbira ya kwanza kusoma Fatiha, kisha takbira ya pili kumsalia mtume, vile vile mpango ule ule. Imamu akitoa salamu, yeye anamalizia takbira ile ya tatu na ya nne, anamalizia mwenyewe. Sio imamu akitoa salamu na yeye atoa salamu kabla hajamaliza. Anamaliza takbira ya tatu, anamuombea Mungu maiti, halafu takbira ya nne anatoa salamu. Wa in khashiya an turfa aljanaza tabaa at-takbirat ay biduni faslin bainaha thumma sallam, akiogopea kuondoshwa lile jeneza, yule aliyetanguliwa akiogopea kuondoshwa lile jeneza, atafuatishia zile takbira bila farqa baina yao, bila kupambanua baina yao zile takbira nne zote, kisha atatoa salamu. Tumefahamu? Tabaa at-takbirati ay biduni faslin bainaha thumma sallam. ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره, na ambaye imemfutu kumswalia maiti kabla ya kuzikwa atamswalia juu ya kaburi yake. Kama mtu amekosa, amechelewa, amekuja watu washamswalia maiti, jeneza lishatoka, hapo atangojea azikwe yule maiti alafu amswalie pale. Hii ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, alifanya kwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni asafisha msikiti na kufagia fagia msikiti wake. Alipokufa, masahaba wakenda wakamzika bila kumfahamisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipomkosa, alipomuuliza, masahaba akamwambia alikufa, alifariki, tushamzika. Mtume akaenda juu ya kaburi yake na kumswalia. Kwa hiyo hii imebaki ni sunna. Sasa maulama wamekhtalifiana ni muda gani anaotakiwa mtu amsalie maiti huyo aliyekushazikwa. Wengine wanasema ni mwezi mmoja, wamekhtalifiana, lakini almuhimu ni sunna. Haikuwekiwa muda, hakuna hadithi ambayo imewekea muda wa kumsalia yule maiti ambaye tayari ameshazikwa. Lakini muhimu ni kwamba mtu hajamswalia, hakuwahi kumswalia, ndiye ambaye ni sunna kwenda kumswalia. Sio wale ambao tayari wameshamswalia, hawa si sunna kwenda kumswalia tena. Wa man kana ghaiban 'anil baladi alladhi fihi almayyit wa 'alima biwafatihi falahu an yusalli 'alayhi salata alghaibi binniyya, ambaye yuko mbali na mji aliyeko yule maiti na akajua kifo chake, yajuzu kumsalia salatu al-ghaib kwa nia. Jambo hili pia lina ikhtilafu. Baadhi ya maulama wanasema salatu as-salatu ala al-ghaib kwa mtu ambaye amekufa katika nchi ambayo hakuna Waislamu waliomswalia, lakini akifa akiswaliwa na Waislamu hata kama ni mmoja, wengine hawatamswalia salatu ala al-ghaib, wengine itabaki kumuombea tu dua. Sheikh al-Albani amelelezea jambo hili katika ahkamul janaiz, na akatoa dalili kwamba an-Najashi alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wakamsalia as-salatu ala al-ghaib, lakini kwa sababu Najashi alikufa baina al-kafara, baina ya makafiri, hakusaliwa. Alikufa baina ya makafiri, ndipo Mtume alipoamrisha masahaba wamsalie, sababu alikufa baina ya makafiri na hakusaliwa. Mtume alipewa wahi kwamba An-Najashi amefariki. Wakati ule hakuna simu, hakuna lolote. Baada ya kufariki, Mtume akawapanga safu masahaba na kumsalia An-Najashi as-salatu ala al-ghaib. Kwa hiyo kama maiti ameshasaliwa na Waislamu, basi waliobaki ni kwamba wanamuombea tu dua. Wa hamlu al-mar'ati idha saqata mayitan wa qad tamma lahu arba'atu ashhurin fa aktharu sulli alayhi salata al-janaza. Mimba ya mwanamke idha saqata mayitan, ikitoka hali ya kuwa mtoto ni maiti, wa qad tamma lahu arba'atu ashhur, na tayari imekamilika miezi minne, fa aktharu na zaidi, sulli alayhi salata aljanaza, mtoto huyu atasaliwa salatu aljanaza. Ikiwa tayari ile mimba ni miezi minne na zaidi. Wa in kana duna arba'ati ashhur lam yusalla alayhi, ikiwa ni chini ya miezi minne hatasaliwa, kwa sababu bado hajaumbwa. Miezi minne, chini ya miezi minne mtoto bado halijakamilika umbile lake. Umbile la mtoto linakamilika baada ya miezi minne. Kwa hiyo pale akifariki mtoto, hata kama ni tumboni, akitolewa ni kwamba anaswaliwa. Lakini aliyekufa chini ya miezi minne haswaliwi. Sadisan hamlul maiti wa dafnuhu, kumbeba maiti na kumzika. Hamlul maiti wa dafnuhu min furudhi al-kifaya ala man alima bihalihi min al-muslimin. Kumbeba maiti na kumzika ni katika fardhi kifaya kwa anayejua hali yake katika Waislamu. Wadafnuhu mashru'un bilkitabi wassunna, na kumzika ni sheria iliyowekwa kwa kitabu na sunna. Qala Allahu ta'ala, alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Wa qala ta'ala, thumma amatahu fa aqbara, kisha tukamfisha halafu tukamjalia ni mwenye kuzikwa. Ai ja'alahu maqbura. والاحاديث في دفن الميت مستفيضه, حديثي zinazoelezea sunna ya kumzika maiti ni nyingi. Wa huwa birrun wa taa, na kumzika maiti ni mwema na ni taa. Wa ikramun lil mayit, pia ni kumkirimu yule maiti, kumtukuza. Wa atina umbihi, na kumfanyia umuhimu maiti huyo. Hii ni kwa Waislamu, Hii ni kwa Waislamu ndio wanaozikwa. Ama akifa kafiri anazikwa na makafiri wenzake. Na kama hakuna makafiri, kafiri amekufa baina ya Waislamu, Waislamu watamsitiri. Watamsitiri. Hawatamzika kama Muislamu, Hawatamzika kama Muislamu, lakini watamsitiri wende wakamzike. Si kwamba atakuwa na mazishi kama anavyozikwa Muislamu, la hasha. Wa yusannu ittiba'u aljinaza wa tashyi'uha ila qabriha, na ni sunna kulifuatisha jeneza na kulishindikiza mpaka katika kabri yake. Fa fi sahihain, man shahida janazatan hatta yusalla alaiha falahu qirat, mwenye kuhudhuria jeneza mpaka likasaliwa ana qirati moja. Wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratani, na mwenye kulihudhuria mpaka likazikwa ana qirati mbili. Qila wa mal qiratani, mtume akaulizwa ni zipi hizo qirati mbili? Qala mithlu aljabalain alazimain, ni mfano wa majabali mawili makubwa ya thawabu. Walilbukhari bilafzi man shayya aljanaza, walimuslim bilafzi man kharaja ma'a janazatin min baitiha, mwenye kutoka na jeneza kutoka nyumbani kwake. Hii pia ni sunna, ni kwamba watu wafuate jeneza nyumbani, sio msikitini. Ni sunna lifuate jeneza nyumbani, libebwe mpaka lipelekwe msikitini. Man kharaja ma janazatin min baitiha thumma tabi'aha hatta tudfana, kisha akalifuatisha mpaka likasaliwa kisha likazikwa, huyu ndio ana qiratani, qirati mbili. Fa fil hadithi bi riwayatihi alhathu ala tashyi'i aljanaza ila qabriha, katika hadithi hii kwa mapokezi yake yote inakuhimiza kushirikiza jeneza mpaka kaburini kwake. Wayusannu liman tabi'aha almusharakatu fi hamliha in amkana, na ni sunna kwa mwenye kulifuatisha jeneza kushiriki katika kulibeba ikiwezekana. Wala ba'sa bihamliha fi sayyara au dabba, sio vibaya kumbeba maiti katika gari au juu ya mnyama ikiwa ni mbali kule maziarani, ikiwa ni mbali si vibaya kumbeba juu ya ndani ya gari, lakini ikiwa ni karibu sunna ni kubebwa juu ya shingo za watu au mabega ya watu. Ndio asema sio vibaya kumbeba katika gari au juu ya mnyama, la siyama idha kanatil maqbaratu baida, hasa ikiwa makaburini ni mbali, lakini ikiwa ni karibu maiti habebi ndani ya gari. Wayusannu lisra'u bil janaza, na ni sunna kuharakisha jeneza. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam asri'u bil janaza fa in taku saliha fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalik fasharrun tadaunahu an riqabikum, muttafaqun alayhi. Mtume anasema lipelekeni haraka jeneza, likiwa ni jema basi ni kheri mnayoitangulizia hilo jeneza hilo, mampelekea kwenye kheri yake, mpelekeni haraka hiyo kheri, aipate kheri haraka ikiwa ni mtu mwema yule maiti. Wa in taku siwa dhalik, kama likiwa si hivyo, fasharrun tadaunahu an riqabikum, ni shari mnayoiondosha katika shingo zenu. Kwa vyovyote ni kwamba apelekwe haraka maiti, akiwa ni mwema apelekewe haraka kwenye neema zake za kaburini, akiwa ni mtu muovu watu pia mpeleke haraka, wasije akawaumiza shingo zao na mabega yao. Mabeba mtu kumbe ni jilevi lina madhambi, kwa hiyo mpelekeni haraka kwenye adhabu huyo pia. Lakini la yakunu lisra'u shadida, lakini isiwe ile kuharakishwa ni haraka kubwa sana. Watakunu ala hamiliha wa mushayyiha as-sakina, ipatikane kwa wale wenye kubeba maiti ya ujeneza na wale wenye kushinikiza jeneza, ipatikane sakina, utulivu. Yani kila mtu ni mtulivu, anafikiria kwamba kuna siku ni yeye atakayebebwa. Utulivu ule, sakina ile, ni kwamba kila mtu anayepeleka jeneza kaburini afikirie kwamba ni yeye, kuna siku ni yeye atabebwa vile vile kama alivyobebwa yule maiti. Wala yarfauna aswatahum, wala wasiinue sauti zao watu, la biqiraatin wala ghairiha, si kwa kusoma wala kwa jambo jingine min tahalilin la ilaha illa Allah wa dhikrin, na dhikri yoyote, au kaulihim istaghfiru lahu, au kusema kwao muombeni maghfira, au salla ala rasul, sallu ala rasul, sallu ala habib. Watu kuanzia msikitini mpaka makaburini eti sallu ala rasul, sallu ala habib, wala hakuna sunna hiyo. Watu wanatakiwa kimya. Ndio asema Sheikh, li anna hadha bid'a, sababu jambo hili ni uzushi. Kwa hiyo hakuna kusema la ilaha illa Allah, hakuna kusema Allahu akbar, wala salatu ala nabi. Watu wote wanatakiwa kimya, kila mmoja anafikiria siku yake ya kwenda kuzikwa. Eh? Aya. Yaani sasa hivi watu wanafanya kama ni inadi ile. Eh? Sasa hivi watu wanafanya kama ni inadi. Na usiposema msikitini kwa jamani msiseme hivyo, basi watafanya fujo zaidi. Kuna siku moja pale ilikuwa ni maiti tunasimamia sisi, basi pale pale msikitini nikasema jamani, huu ni maiti, ni wa sunna, tumtarajia khairi. Kwa hiyo watu wasiseme lolote wakati wa kumpeleka maiti, wasiseme hata la ilaha illa Allah, wala wasiseme dhikri yote. Kuna mmoja nyuma akasema, tukutaje wewe, tukutaje wewe, ushaona. Subhanallah. Allahu musta'an. ويحرم خروج النساء مع الجنازه, ni haramu kutoka wanawake pamoja na jeneza, yani wao nao kufuatisha jeneza kama wanaume, ni haramu. Li hadithi ummi atiya nuhina an ittiba'i aljanaiz, tumekatazwa kufuatisha majeneza. ولم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, hawakuwa wanawake wanatoka pamoja na majeneza katika zama za mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم. فتشييع الجنائز خاص بالرجال, kufuatisha ile jeneza hii inawahusu wanaume peke yao. Labda iwe mtu amekufa hakuna wanaume, ni wanawake watupu, si ni mahali gani hapo, si ni mji gani huo ambao hauna wanaume? Kuna mwanamme amekufa hakuna wanaume wanaweza kumzika, ni wanawake watupu. Sasa hapo ni dharura, eh, na ni kitu ambacho ni shibu mustahili hicho, kwamba mahali hapana wanaume ni wanawake watupu. Wewe mwanamme wangojea nini hapo mpaka ukafa baina ya wanawake? Siende uko tafute wanaume wenzio uishi huko. Wayusannu an yu'ammaqa al-qabru wa yuwassa, na ni sunna iwe itiwe ndani ile kabri na ipanuliwe, iwe imekwenda ndani na imepanuliwa kabri. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, ihfiru wa awsi'u wa ammiqu, chimbeni makaburi na miyapanue na miyaweke ndani, isiwe ni juu juu tu kabri, eh, liwe limekwenda ndani. Qala at-Tirmidhi, hasanun sahih. Wa yusannu satru qabri al-mar'a 'inda inzaliha fihi li'annaha 'awra, na ni sunna kusitiri kabri ya mwanamke wakati wa kumteremsha pale ndani, sababu mwanamke ni tupu, si kama mwanamume. Kusitiri ni ile kuwekwa ile shuka pale pale juu ya kabri. Kwa mwanamke inafaa, lakini kwa mwanamume haina haja ya kuwekwa shuka pale. Kingi kwa mwanamke inafaa kwa ajili ya kumstiri mwanamke. Wa yusannu an yaqula man yunzilu al-mayta aw al-mayta fi al-qabri bismillah wa ala millati rasulillah. Ni sunna aseme yule anayemteremsha maiti pale ndani ya kabri, aseme bismillah wa ala millati rasulillah, liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. مكيويكا ميتوينو katika makaburi semeni bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam rawahu al-khamsa illa an-nasa'i wa hassanahu at-tirmidhi. Hili pia ni katika jambo ambalo kuna watu wanafanya inadi pale, na sallu ala rasul, sallu ala al-habib, sima alipake pale, sima alipake sallu ala al-habib. Mtume mwenyewe asema hivi, idha wadhatum mautakum fil qubur faqulu bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sasa yusallu ala alhabibi iko wapi? Juzi pale alizikwa maiti, hasa kulikuwa na mmoja asema bismillah wa ala millati rasulillah, mwingine asema asallu ala alhabib. Huyu akisema hivi, huyu asema hivi, huyu akisema sunna, huyu afanya bid'a. Sasa watu wafanya inadi sasa hivi. Huyu akisema bismillah wala huyu mwingine anasema sallu ala rasul. Wala hakuna anemsalia, asema yeye tu. Asema sallu ala rasul, hakuna anesema sallallahu alaihi wasallam, hakuna. Ni yeye tu asema sallu ala alhabib, sallu ala rasul. Sababu huyu asema sunna bismillah wa ala millati rasulillah. Mikuwa mambo ya bid'a ni kama ushabiki sasa hivi. Mambo ya bid'a sasa ni kama ushabiki wa mipira. Kwa nini hawa watekeleza sunna sisi tuwapinga? Sunna ndio Uislamu bwana. Sunna ndio Uislamu. Na Uislamu ndio sunna. Kama alivyosema Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, as-sunnatu hiya al-Islam wal-Islamu huwa sunna. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar. Lakini bid'a, bid'a hakuna katika Uislamu. Uislamu hakuamrisha bid'a, bali unakataza bid'a. Wa yudha'u al-maytu fi lahdihi ala shiqqihi al-aymani mustaqbila al-qibla. Maiti anawekwa katika ile mwandani wake juu ya upande wake wa kulia, hali ya kuelekezwa kibla. Ile mwandani ndio sunna ikiwezekana. Ikiwezekana lahad ndio sunna. Lahad ni kuchimbwa pale juu, juu ya ukuta wa kabri pale ndani juu, alafu maiti yanatiwa ndani. Lakini ardhi zetu hizi ni laini, inaporomoka. Kwa hiyo inafanywa ile ile shaq ya pale katikati, ile inaitwa shaq. Lakini sunna ni lahad, kama alivyosema Mtume, al-lahdu lana wa shaqqu li ghayrina. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam fil Ka'ba qiblatukum ahya'an wa amwata. Al-Ka'ba ni qiblatenu mkiwa hai na mkiwa mmekufa. Kwa anaelekezwa qibla pale katika lahad mwanandani. Rawahu Abu Dauda wa ghayruhu. ويجعل تحت راسه لبنه او حجر او تراب. Na huwekwa chini ya kichwa chake tofari au jiwe au mchanga. Hii wallahu aalam haina dalili pia. Hii kuwekewa kitu katika kichwa. ويدنى من حائط القبر الامامي. Na atakurubishwa na ukuta wa kabri wa mbele. Wa yujalu khalfa dhahrihi ma yusniduhu min turab. Na hujaliwa nyuma ya mgongo wake kitu kitakachomtegemeza, ambacho ni mchanga au mchanga. Hatta la yankaba ala wajhihi, ili sije ikamfunika juu ya uso wake. Au yankaliba ala dhahrihi, au kumuangukia juu ya mgongo wake. Thumma tusaddu alayhi fathatu al-lahdi bil-labin wat-tin hatta yaltahim. Kisha utazibwa ule uwazi wa mwanandani kwa tofari na udongo ili ishikane pale. Ikiwa atawekwa pale katika lahad, halafu unawekwa ubao au tofari. Tofari ndio asli, tofari kuziba pale. Au sasa hivi watu wanaweka ubao pale chini katika shaq. Thumma yuhalu alayhi turabu, kisha umiminiwa mchanga. Wala yuzadu alayhi min ghairi turabihi, wala hatazidishiwa usiokuwa ule mchanga wake uliochimbiwa ile kabri. Mchanga ule ule uliochimbwa ndio ule ule, hautazidishwa. Wayurfa'u alqabru 'anil ardi qadra shibrin, itainuliwa ile kabri na ardhi kiasi cha shibri moja. Kiasi cha shibri moja. Shibri ni hii, sio? Hii kidogo tu, yani inuliwe kidogo tu ile kabri kiasi cha kujulikane kwamba hapa pamezikwa mtu. Wa yakunu musannaman ay muhaddaban kahay'ati sinam, inakuwa ni musannaman, yenye kufanywa nundu. Ndio muhaddaban kahay'ati sinam, kama sifa ya nundu hivi. Litanzila alayhi miyahu suhul, miyahu suhul, ili yaporomoke maji ya suyul. Ikitokea kuna maji mafuriko, yaporomoke maji yasikae pale juu ya ile kabri. Watula wa alayhi hasba, na huwekwa juu yake vijiwe. Wayurashu bilmai, na hunyunyiziwa maji. Liyatamasaka turabuhu, ili ushikane mchanga wake. Wala yatatawaruhusi, usirukeruke ule mchanga, yani usije ukaja upepo ukapeperusha ule mchanga. Ndiyo maana ile maji kunyunyiziwa, sio kama wanavyoitakidi wengine kwamba ile maji eti yanaingia ndani katika sikio la maiti halafu ndio anaamka yule. Ndio asema walhikmatu fi raf'ihi bihadha almiqdar liyu'lama annahu qabrun fala yudasu, hikma ya kuinua ile maiti kwa kiasi hicho cha shibir ili ijulikane kwamba hii ni kabri, isikanyagwe. Ni haramu kukanyaga kabri, ni haramu. Bali watu sasa hivi wanaingia na maviatu yao na kukanyaga kanyaga makaburi, ni jambo halifai, ni jambo la haramu. Iko hadithi lafzi lake nimelisahau, lakini Mtume anasema kukanyaga kaa la moto, kaa la moto likaingia katika nguo mpaka likaingia katika ngozi ya mtu likamchoma, ni bora kuliko kukanyaga kabri ya baiti Muislamu. Sasa watu wanazidisha mbali ya kukanyaga na maviatu, na maviatu yao, watu hawavui viatu, wakafuata sunna wakanyaga tu makaburi kule. Wakiambiwa watasema msivue viatu manake mtapata ukimwi. Angalia watu wanavyochezea sunna, eti mkivua viatu mtakanyaga vigae kule mpate ukimwi. Sijui ukimwi huo utapatikana vipi jamani? Mtu atekeleze sunna apate ukimwi kwa kuvua viatu? Tangu tulipoanza sunna hii, mbona hatuja kitwa na mwiba wala vigae? Sijui Waislamu watafuata lini sunna za Mtume SAW, au hizi sunna zimewekwa nani? Hizi sunna Mtume SAW amezifanya si kwa maslaha yetu na faida zetu sisi, tuwapata thawabu tukifuata sunna. Lakini sasa hivi mtu akikuona umevua, mbona umevua? Vaa viatu bwana, vaa. Vaa viatu bwana, mbona umevua? Sivai mpaka nitoke. Mpaka sasa eti bado watu hawajajua sunna hii. Mpaka sasa kila watu wanavyoambiwa bado tu watu wakanyaga na maviatu yao kule, wala hawajali. Wala ba'sa biwad'i an-nasa'ibi ala tarafayhi libayani hududihi, sio vibaya kuweka nasaib, yani alama juu ya ncha mbili zile za kabri, kwa kuweka wazi mipaka yake. Waliyurafa biha, ili ijulikane, min ghairi an yuktaba alaiha, bila kuandikwa, lakini kuweka alama tu kwamba hii ni kabri, lakini bila kuandika huu ni fulani, sikazaliwa tarehe ngapi. Yale yote ni mambo hayamo katika Uislamu. Waislamu sasa hivi pia wameiga mambo yale, wanaandika pia. Waislamu wameiga mambo yale kwa makafiri, wameiga na wao wanaandika majina, huu ni fulani amezaliwa tarehe ngapi, sijui amekufa tarehe ngapi, wanaandika kwenye makaburi yao. ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعو له ويستغفر له. نسنة أكماليزا كمزيكا وإسلام واسمام ديو يا قبرياك ومومبي دوا ومومبي مغفرة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. كسابو متومي alayhi salatu wassalam alikuwa akimaliza kumzika maiti husimama juu ya kabri yake, waqal na husema, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu alana yusal, rawahu Abu Daud. Mtume husimama na kusema, muombeeni maghfira ndugu yenu na muombeeni tathbit, yani ajibu majawabu ya sawa atakayoulizwa na malaika, kwani sasa hivi ataulizwa. Hadithi iko wazi kwamba mtume anawaamrisha masahaba hivi, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu alana yusal. Akiwaambia hivyo, kila mmoja katika masahaba wanamuombea maiti maghfira na thabat, allahumma ighfir lahu wa thabbithu bil qawli thabit, kila mmoja. Hapa mbona hakusema kwamba mtume akimaliza kumzika mtume husimama na kusema Allahumma ighfir lahu warhamu, masahaba wakaitikia amin? Mbona hadithi haikusema hivyo? Haikusema hivyo hadithi. Mtume anawaambia masahaba, muombeeni maghfira ndugu yenu, muombeeni tathbit, kwani sasa hivi ataulizwa. Kila mmoja anamuombea, ndio sunna hiyo. Na kama ingekuwa mtume anaomba yeye dua, masahaba wakiitikia amin, zingekuja hadithi zikapokelewa na masahaba zikafika kwetu hizo, na sisi tungefanya tena, tungefanya kwa kishindo, tukaomba dua mtu mmoja, wengine wakaitikia amin kwa nguvu. Lakini hakuna jambo hilo, mtume hakufanya. Alafu mtu anapoomba mmoja, ujue ni dua moja, dua ya mtu mmoja tu hiyo. Akiomba mtu mmoja pale pale kaburini, wengine wakiitikia amin, ni dua ya mtu mmoja tu. Lakini kila mmoja katika waliohudhuria aomba dua ngapi hizo? Nyingi. Hata kiakili, wacha kinasi ya hadith, hata kiakili pia haingii akilini aombe mtu mmoja peke yake. وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر فإن هذا بدعة، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وكل بدعة ضلالة. أما كسوما كيتو كتك قرآن مبلي قبري، هيلي جنبو هيلي نوزوش، sababu mtume saa salama hakufanya wala masahaba wake watukufu. Wa kullu bid'atin dhalala, na kila uzushi ni upotevu. Hakuna ikhlas wala sura yoyote kusomwa makaburini. Leo Sharifu yupi? Aiwa. Qur'ani haisomi makaburini bwana. haikuja hata hadithi moja inayosema kwamba mtume alisoma Qur'ani makaburini. Hakuna. Mtume anasema la taj'alu buyutakum qubura. Msifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi, hamsome Qur'ani, hamswali nyumbani. Kuonesha kwamba Qur'ani haisomi makaburini, swala haziswaliwi makaburini, isipokuwa swala hii ya mtume ya baada ya maiti kuzikwa. Lakini katika ardhi ambazo haijuzu swala ni makaburini. Ardhi ikiwa ni makaburini, swala haisihi. Wayahrumu albina'u ala alqubur, na ni haramu kujengea makaburi. Watajisisuha, na kuyatia chokaa. Walkitabatu alaiha, na kuyaandika. Liqauli Jabir, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yujassasa alqabru wa an yuqada alayhi wa an yubna alayhi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza kutiwa chokaa kabri na kukaliwa na kujengewa. Rawahu Muslim. Warawa Tirmidhi wa sahahahu min hadithi Jabir marfu'an naha an tujassasa alquburu. Mtume amekataza kutiwa chokaa makaburi. Wa an yuktaba alaiha, na kuandikwa. Wa an yubna alaiha, na kujengewa. Wa an tuwattaa, na kukanyagwa. Yote haya mtume amekataza, na yote haya yafanywa. Haya yaliyokatazwa na mtume, yote haya twayafanya wengine, watu wengine wayafanya. Makaburi sasa hivi yajengewa, yatiwa chokaa, yaandikwa makaburi. Yatiwa tiles pia, makaburi yatiwa tiles. Sasa maana yake nini? Maana yake nini hiyo sasa? Unaona basi. Yote ni mambo ya haramu. Yote ni mambo ya haramu haya. Nasema wali anna hadha min wasaili shirki. Hii ni katika sababu za ushirikina, wa taalluq bil adriha, na kufungamana na yale makaburi yale yaliyojengewa. Sababu kaburi likijengewa moja kwa moja ni kwamba watu wanaliadhimisha kaburi lile. Ndio sema li anna aljuhala idha ra'u albinaa wazakhrafa 'ala alqabri ta'allaqu bihi. Watu wajinga wakiona jengo limejengewa kabri na mapambo yamepambwa, limepambwa lile kabri, ta'allaqu bihi, wanafungamana na kabri lile na kwa kuliadhimisha lile kabri. ويحرم إسراج القبور أي إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها. ني حرام كتيا تا katika makaburi kwa taa za umeme na nyinginezo, ni haram. Isipokuwa labda kwa ajili ya kuzika usiku, kama kuna dharura, maiti yamekufa na inahitajika kuzikwa usiku, hapo taa zitawashwa alafu zizimwe. Si zile taa kule kikwane zazimwa usiku au zazimwa? Aiyo, kukiwa kuna mazishi ndio zinawashwa. Sawa sawa hiyo. Wayahrumu ittikhadhu almasajidi alaiha ay bibina'i almasajidi alaiha, ni haramu kujenga misikiti juu ya makaburi. Wassalatu indaha, na kusali mbele yake. Au ilaiha, au kuyaelekea makaburi hayo. Yote haya ni mambo ya haramu. Ni haramu kujenga misikiti juu ya makaburi, na ni haramu kusali katika misikiti hiyo. Pia watu wafanya haya. Haya mambo ambayo yamekatazwa, haya kuna baadhi ya Waislamu wanayafanya. Ardhi na makaburi, pana maiti wamezikwa, watu wanajenga msikiti pale pale. Sasa swala IC ina maana gani msikiti huo? Ardhi yote hii iliyoko mpaka watu wajenge makaburini. Ardhi siziko tele bwana. Kwa hiyo misikiti iliyojengwa makaburini ni haramu kuswali ndani yake, ni haramu. Mtume anasema al-ardhu kulluha masjidun wa tahur illa al-maqbarata wal hammam. Ardhi yote ni mahali pa kusalia na ni yenye kutoharisha isipokuwa makaburini na chooni. Haifai kuswali. Sasa vipi utajenga msikiti juu ya makaburi? Vipi? Hiyo ardhi ni ya makaburi au ni ya msikiti? Ah. Nje vipi? Konzi haifai kusali. Liko mbele ya msikiti lile kaburi moja kwa moja. Wanasema maulama, ikiwa msikiti ndio ulioanza kujengwa, haifai kuzika maiti pale. Katika compound ya msikiti haifai kumzika maiti. Ikiwa makaburi ndio yaliyoanza, haifai kujenga msikiti makaburini. Al-Imam Shafi yakul la yajtami'u masjidun wa qabrun fil Islam. Msikiti na makaburi haukutani katika Uislamu. Kwa hiyo kilichotangulia kinabaki vile vile. Ikiwa msikiti ndio uliotangulia, haifai kuzika maiti pale. Na akizikwa maiti itakuwa haifai kuswali sasa. Naam. Kama makaburi ndio yaliotangulia, haifai kujenga msikiti makaburini. Sheikh Abdullah Saleh rahimahullah nasikia alikataza watu kuswali msikiti uliojengwa pale Kikoani. Kikoani sipana msikiti pale. Nasikia alisema hakuna ruhusa kuswali pale, ile ardhi ya makaburi, kwa hiyo msikiti hakuna ruhusa kuswali. Sawa eh? Naam. Unaona? Sawa sawa kabisa. Hasa vipi watu wataswali birikao? Kuna tofauti gani baina ya msikiti ule na birikao? Hakuna tofauti. Na konzi. Naam. Shibu pia. Shibu liko kaburi la zamani ambapo hakuna athari sasa hivi. Kwa hiyo Sheikh Al-Albani rahimahullah asema ikiwa hakuna athari yoyote ya kaburi lilizikwa zamani, yajuzu kuswali. Lakini misikiti mingine yote ambayo ina makaburi, bado kaburi liko wazi pale. Konzi liko wazi, birikao liko wazi. La zamani ndio nasema, la zamani hakuna athari yoyote sasa hivi pale. Kwa hiyo pale yajuzu kuswali. Naam. Lakini ukisema hivyo utaambiwa, oh, dini hiyo ni mpya, wewe walituletea mambo mapya sasa. Hayakuwapo. Hayakuwapo vipi ndani hadithi za zamani hizi? Kwani hadithi hizi ni mpya hizi? Hadithi zitaku mtume yuko hai ni leo. Sasa dini mpya iko wapi? Watahrumu ziyaratu nisai lilqubur liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allahu zairati lilqubur wal muttakhidhina alayha almasajida wassuruj rawahu ahlu sunan. Ni haramu wanawake kuzuru makaburi kwa neno la Mtume SAW. Amewalani Allah, amewalani wanawake wenye kuzuru makaburi na wenye kufanya juu ya makaburi misikiti wasuruj na taa. Pia hawa amewalani Allah. Almuttakhidhina alaiha almasajida wasuruj, wenye kufanya juu ya makaburi misikiti, wenye kujenga, ni wenye kujenga juu ya makaburi misikiti na wakawasha taa, pia hawa wana laana ya Allah. وفي الصحيح لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. katika hadithi sahih, Allah awalani mayahudi na manasara walifanya makaburi ya mitume wao kuwa ni misikiti. Walifanya makaburi ya mitume wao kuwa ni misikiti makaburi hayo. Kwa hiyo wakapata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walianna ta'zima al-quburi bilbina'i 'alayha wa nahwihi huwa aslu shirkil 'alam. Na kwa sababu kuadhimisha makaburi kwa kuyajengea au kwa kujenga misikiti juu yake na mfano wake ndio asli ya ushirikina wa hapa ulimwenguni. Asli ya ushirikina ni hiyo. Kwa hiyo tunatakiwa tupeane nasaha watu waache kuswali katika misikiti iliyo na makaburi. Sababu tayari makatazo ya mtume yameshatangulia. Mtume hakuzikwa msikitini bwana. Mtume alizikwa katika chumba cha mama Aisha radhiallahu anha. Mtume alizikwa katika chumba cha mama Aisha radhiallahu anha nje ya msikiti. Sasa kosa lilifanyika kwa kupanuliwa msikiti upande ule uliokuwa na nyumba ya mama Aisha. Mfalme katika baadhi ya wafalme waliokuwa wakipanua msikiti, Al-Walid ibn Abdul Malik akaupanua upande ule baada ya kupewa nasaha na baadhi ya tabi'in waliokuwapo kwamba asiupanue msikiti upande ulio na kabri, akakataa. Akaupanua msikiti ule, akaingiza kabri ile ndani ya msikiti. Lakini mtume hakuzikwa ndani ya msikiti, kazikwa nje ya msikiti ndani ya nyumba ya mama Aisha radhiallahu anha. Kwa hiyo kosa lilifanyika hilo. Sasa uwezi ukafananisha kosa ukafananisha kwa kosa lako jingine. Mwamamu, Sheikh Al-Albani ameelezea kosa hili katika kitabu chake Tahdhiru Sajid min ittikhadhi al-quburi masajid. Akasema kosa alifanya Allah msamehe, lakini ni kosa alifanya kuingiza kabri ya mtume ndani ya msikiti wake. Kwa mtume hakuzikwa msikitini. Wallahu alam. Mm.